کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرقا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرقا، اور مروں آب کوثر پلا دیجیے گا، مروں آب کوثر پلا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، اور مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا